Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 5 Nisan Perşembe, yıl 2012, ay 4, gün 96, Kasım 150. 1433 Hicri Cemaizi Evvel 13, 1428 Rumi Mart 23. Günün tarihi, 218 yıl önce bugün 5 Nisan 1794'te, 1789 Fransız devriminin liderlerinden Georges-Jacques Danton, giyotinle Paris'te idam edildi. 37 yıl önce bugün 5 Nisan 1975'te Türkiye Emekli Subaylar Derneği kuruldu. Nisan ayında, dünden devam, tarlalar. Tava gelen topraklarda birinci nadas yapılır, köstebek yuvaları temizlenir, patatesler çapalanır, yeni çayırlar yuvarlanır, mısır, şeker pancarı, darı ve pamuk ekilir, fide ekilir. Devamı yarın. Yemek listesi gün 96. Fırında balık, patates sote, zeytinyağlı enginar, salata, tayın helvası. Büyük Saatli Marif Takvimi. herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın dördüncü Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'le berabersiniz. Mahir Ilgaz iş gerisinde ekibin bir parçası ama bugün stüdyoda yer almıyor. Evet, günaydın. Günaydın. Günaydın. DDR'den Tanklar ve Yığınlar adlı parçayla açılışımızı yaptık. Çünkü konumuz büyük ölçüde 12 Eylül darbesiyle Türkiye toplumunu üzerinden geçmiş olan sayısız darbeden en ağır hasar bırakanı iki kuşağı yerle bir eden izleri hala günümüzde devam eden hem hukuki hem de toplumsal izlerini günümüzde de ağır şekilde devam ettiren 12 Eylül darbesinin tarihi davası başladı. İlk duruşmasına da sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya, darbeyi yaratan, yapan juntanın sağ kalan üyelerinin generaller Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya sağlık durumları beklendiği gibi gerekçe gösterilerek katılmadı. Davanın düşürülmesi yolunda talepler vardı. Mahkeme tarafından reddedildi. İki sanığın da sağlık durumunun İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sorulmasına, ayrıca da iddianamenin sanıklar duruşmadayken okunmasına karar verildi. Bu sağlık durumu ve yaşla alakalı çeşitli karşılaştırmalar yapıldı gazetelerde. Belki onlara değinebilme fırsatı bulabiliriz. Evet, esas itibariyle bir şeyden mübarek gibi getirilsinler müdahil avukatlardan, Mısır'ın devrik diktatörü Hüsnü Mübarek gibi kafeste bile olsa buraya getirilsinler şeklinde açıklamalar var. Mahkeme salonuna asılan listede en ilginç olan şeylerden bir tanesi o. Evren ve Şahin Kaya'nın adları yer alıyor. Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak ve bu kalkışma, değiştirme ve bunun karşılığında da yargılanma durumları görülüyor. Duruşma listesinde sanık Ahmet Kenan Evren ve sanık Ali Tahsin Şahin Kaya diye geçiyor. Vekillerinden de bahsediliyor. Mübaşir bağırmamıştır herhalde. Büyük bir kalabalık olup olmadığı konusunda tereddüm var ama epey insan da orada bulunmuş durumda. Diğer duruşmaya izleyici olarak katılan Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana da kendisinin de bu sürecin mağduru olduğunu belirtip 12 Eylül zihniyeti toplumun neredeyse 100 yılını aldı. Zihniyetin yargılanması lazım. Türkiye'de bütün toplumun geleceğini kararttı demiş. Bugün bu zihniyetin yenilgisidir diyor. Boş, hakim duruşma salonunda yer kalmaması üzerine boş kalan sanık sandalyelerine de oturulmasını isteyince duruşmaya katılanlar bu talebi reddetmişler. Tahmin edilebilir, anlaşılır sebeplerle de diyebiliriz. Bu duruşmayı yani müdahil avukatlar Evren ve Şahin Kaya'nın yanı sıra işkencecilerin de yargılanmasını istiyor. Sanık avukatları ise darbede kontr gerillanın ve Amerika Birleşik Devletleri rolünün araştırılmasını talep etmişler. Bazı müdahiller ve basın mensupları dahil az sayıda kişi izleyebiliyor salon dar olduğu için. İşte demin de belirttiğimiz gibi sanık sandalyelerine oturmayı da herhalde kimse kabul etmek istememiştir. İstememişler yani. Ankara Adliyesi önünde de bir izdiham yaşandığı belirtiliyor. Askeri junta döneminde yakınları idam edilen, kaybolan, işkence görmüş olan binlerce kişinin duruşma boyunca da bekleyiş ve protestolarını sürdürdükleri belirtiliyor haberlerde. Bugün ve yarın da devam edilecek davaya. Bu dava üzerinden devam edelim mi yoksa genel bir özet verelim mi? Genel bir özet verip belki de davaya dönmek evet, daha iyi olabilir, evet. Bu konuda konuşulabilecek epey fazla şey yer aldı. Dün ve bugün gazetelerde ve internet sitelerinde. Özel olarak tabii söyleyeceğimiz çok önemli bir gelişme de var. Yunanistan'dan, komşu Yunanistan'dan geliyor. 77 yaşında bir emekli eczacının kendisini parlamento önünde kafasından vurup öldürmesi, intihar etmesi büyük bir infial yaratmış. Yani yankılar bulmuş durumda. Ve o anda düzenlenen bir kemer sıkma politikalarına karşı da düzenlenen bir gösteri var. Bir ekonomik çöküntünün eşiğindeki bir ülkeden bahsediyoruz. Adı açıklanmamış kurbanın. Fakat yani şöyle bir not bırakmış parlamento binasının önünde. Ya, verilen haberlere göre kendime haysiyetli bir, yani çöplükleri karıştırıp kendime yiyecek aramaya başlamadan önce haysiyetli bir hayat bulabilmek için başka yolum kalmadı. Yani tepkimi bu şekilde gösteriyorum demişler. Aktivistler ve her türlü bu hükümetin kemer sıkma diye adlandırılan politikalarına karşı çıkanlar, yani Yunanistan'ın ekonomisinde çok büyük bir yoğun kesintilere gidilmesi isteniyor. Hemen sokağa çıkıp ekonomik adaletsizliklere karşı gösteri yapmışlar. 1500'ün üzerinde gösteri Atina'da Sintagma meydanına çıkmışlar ve şey demişler bazıları, bu bir intihar değildi, devlet tarafından gerçekleştirilmiş bir cinayettir. Zaten şöyle de bir şey var Yunanistan'da, özellikle bu yeni döneme geçildikten sonra iktisadi hükümetlerin de devrilmesine, yani daha doğrusu istifasına yol açan ve IMF, Avrupa Birliği'nin el koyması durumunda, işte düğün umumiye gibi bir müdahale gerçekleştirilmesinden sonra ülkenin içinde bulunduğu durumu protesto etmek ya daha doğrusu bununla dayanamayacak, bununla baş edememek yüzünden çok sayıda insanın intihar ettiği haberleri de vardı. Sadece Yunanistan üzerinde değil, geçtiğimiz haftalarda İtalya'da da bu tip intiharlardan bahsedilmeye başlanmıştı. Aslında baktığımız zaman geçen senede hem Tunus'ta yaşananlar, Arap Baharı'nda etkileyen olaylara da bu tip şeylerin ateşleyici bir unsur olduğundan da bahsedilebilir. Evet, Tunus'ta Muhammed Bouazizi manav, kendisi hem üniversite bitirdiği halde manavlık yapmak zorunda, seyyar işportada manav tezgahı açmak zorunda kaldı ve ona da izin verilmediği için zabıtalar tarafından, hatta bir kadın zabıta tarafından da tokatlanmasından sonra kendini yakmıştı ve bütün Arap Baharı diye adlandırılan isyan dalgasının başlamasına yol açmıştı. Bu 2010 aralığında olmuştu. Atina'da da yani böyle çok akıl almaz, yani tanıklar açısından gerçekten çok ağır bir durum. Sabah rush hour denilen, işte hareketli trafiğin bulunduğu, herkesin işe güce gittiği bir sırada kafasına tabanca dayayıp tetiği çekmesi, şöyle bağırmış, borçlarım var, buna daha fazla dayanamayacağım demiş. Olay da parlamento önünde oluyor galiba. Evet, parlamentonun önünde. Birisi de görgü tanıklarından biri, adı açıklanmayan bu eczacının ölen eczacının, çocuklarıma borçlarımı bırakmak istemiyorum dediğini de söylemişler. Evet, bu bambaşka bir şeyin de başlangıcı olur mu olmaz mı? Şimdi bunun tartışması yapılacak ama dünyanın durumu hakkında oldukça uyarıcı ve dikkat çekici bir olay. Bir başka önemli haber de David Cameron, Britanya'da, Büyük Britanya'da sivil temel hak ve özgürlüklere yönelik ciddi bir kısıtlama tedbirleri var. Başbakan David Cameron yeni bir dizi gizli mahkeme kurulması kararı alacaklarını açıklamıştı hükümet. Onu savunmuş. Gizli mahkemelerde terörle mücadele başlıyor. Britanya'da çok önemli bir gelişme bu aslında. Ve bütün insanların e-mailleri, telefonları, cep telefonu ve diğer telefon konuşmaları ve sosyal medya iletişimi, yani Twitter, Facebook gibi şeylerin hepsinin kontrol altına alınacağını söylemişler. Bu gizli mahkemeler konusunda daha fazla bilgi var mı gerçekten? Yani... Yok, özel yetkili mahkemeler. Gizli mahkeme oluyor. Bunun adı. Nick Clegg, o koalisyon ortağı da itiraz etmişti biraz buna. Ve bir de insan hakları konusunda ortak komisyon var. Oradan da itirazlar gelmiş ama Başbakan David Cameron diyor ki ülkemizin güvenliğini korumak her şeyden önce gelir. Birlik, bütünlük ve güvenlik demiş ve dolayısıyla bunlar zor meselelerdir. Hükümetin derin uzun konuşmalara, görüşmelere girmesini, düşüncelere girmesini ve çok zor bazı meseleleri üzerinde çalışması gerekir. Ama teröristleri izlemek ve terörist eylemleri durdurmak için bu gibi zor meselelerde bu mevcut mahkeme sisteminin yeterli olmadığını düşünüyor herhalde. Yani şöyle geriye doğru dönüp demiş David Cameron, büyük resme bakmalıyız hükümete. Büyük tablo neymiş? Hükümet, başbakanlar, bunların ulusal güvenliği korumak için sorumlulukları vardır ve her adımı atmalıyız gerekli ülkemizi güvenli tutmak için diye. Ve daha da ilginç olan bir şey, Ken Clark, Adalet Bakanı, bu gizli mahkemeler, özel yetkili gizli mahkemeleri savunurken sistemin daha hesap verilebilir hale geleceğini bu yolla söyleyerek de George Orwell'in bu durumdan çok memnun kalacağını tahmin ediyorum. Yeni konuş, çift konuş dillerinde yeni bir merhaleye, yeni bir aşamaya ulaşılmış oluyor. Yani gizli özel mahkemeler kurarak şeffaflığı daha çok sağlayacağını iddia eden bir Britanya hükümeti var. Beşiği, özgürlüklerin ve demokrasinin beşiğinden bahsediyoruz. Çok tartışılacaktır herhalde. Sadece Britanya hükümeti de olmayabilir aslında tartışılacak olan. Amerika'dan da bu haberin, ABD'den de bu haberin yakından temas edebilecek bir haber geldi. Başbakan Obama 2009'da iktidara geldiğinde Guantanamo üssünün kapatılacağını ve önde gelen terör zanlılarının ABD'de sivil mahkemelerde yargılanacağını ilan etmişti. Hatırlıyor musunuz? Gayet tabii. İlk verdiği şey Guantanamo'nun kapatılacağıydı ve hukuk devletini de bu şekilde, hukukun üstünlüğünü de sağlayacağını söylemişti. Fakat şöyle bir durum ortaya çıkmaya başlıyor artık. Aralarında 11 Eylül saldırılarının mimarı olmakla suçlanan Halit Şeyh Muhammed'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı halen bulundukları Guantanamo üstünde askeri mahkemede yargılanacak olduğu haberi gelmiş. Evet, bu çok önemli bir gelişme bu da gerçekten ve buna belki şeyleri de ilave edebiliriz. Geçen yılın son gününde, son gün herkes yaşasın yeni yıl, yeni yılınız kutlu olsun derken Obama bir kanun geçirmişti. National Defense Authorization Act adında, yani ulusal savunma yetki kanunu. Bu da işte yani askeriyenin her türlü gücü, yetkiyi kullanabileceğini ve hukuk usulünün, yani terörist olduğundan şüphelenilen ya da teröristlere destek ve yardım etmesinden şüphelenilen herkesin de sınırsız süreyle askeri gözaltında tutulabileceği kanunu çıkartmıştı. Bunu da söyleyebiliriz. Burada ilginizi çekebilecek olan bir gelişme daha vardı. Yani insansız hava araçları ve yaptıklarından zaman zaman bahsedebilme fırsatı buluyoruz. Amerika'nın özellikle Pakistan ve Afrika'da, Somali'de ve Yemen'de kullandıkları insansız hava araçları ve saldırılarından. Amerika bu yasa tasarısıyla beraber, yasayla beraber yasalaştı sonuçta. Kendi ülkesi içerisinde de bu araçları kullanabilmeye başlayacakmış. Evet, son olarak bir de şeyi söyleyelim. Whistleblower dedikleri işte yetkili pozisyonlarda olup da görebilecek durumda olup da idarenin, hükümetlerin uygulamalarını yürütmenin hukuka vicdana aykırı bulanların yaptığı açıklamaları yapanlara whistleblower deniyor. Brantley Manning bu konuda en büyük örneklerden bir tanesi olabilir. Biri olabilir, bilmiyoruz daha, henüz hakkında duruşma var ama. Ve oyun bozan da demişti bir dinleyicimizin önerisiyle onlara. Ve çok büyük bir geleneği vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde ama gelenek olarak artık sonunun geldiği de söylenebilir. Çünkü büyük bir bastırma var whistleblower'lara karşı da. Obama yönetimi hiçbir şekilde bu gizli şeylerin hukuka aykırı da olsalar açıklanmasını istemiyor ve buna uygun tedbirler de aldı. Böyle bir gidişat var. Bu ilginç olacak. Bunların dünyanın gidişatı konusunda bugün bir konuğumuz var. Gazeteci, yazar ve çağın önde gelen kamu entelektüellerinden biri Timothy Garton Ash. Biz de bu soruyu kendisine bu konular açısından, ifade özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin kısıtlanmasıyla nereye gidiyor diye sorma imkanı da bulabiliriz. Suriye ile belki devam edebiliriz. Evet, bu Rusya'nın, çok endişe verici gelişmeler olduğunu söyleyelim. Evet, özellikle Rusya'nın yani Esad'a destek amacıyla önce özel timlerini, sonra böyle savaş gemilerini Suriye'ye yollayan Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye muhalefetinin tepeden tırnağa silahlansa bile Suriye ordusunu hiçbir zaman yenilgiye uğratamayacağını söylemiş ve silahlandırılmamasını istemiş muhaliflerin. Fakat bir şekilde de çatışmalar devam ediyor. Anlam planından ötürü askerlerin, Esad'a bağlı kuvvetlerin kentlerden geri çekilip çekilmediği tartışmaları devam ederken, Zaman Gazetesi'nin haberine göre Suriye'de ölü sayısı 51'e yükselmiş dün. Suriye ordusunun muhaliflere yoğun olduğu yerleri ağır silahlarla bombalaması sonucunda bu rakama ulaşıldığı belirtiliyor. Evet, ve devam edeceği apaçık ortada. 58 salı günü 58 kişinin öldüğü belirtilmişti. Şimdi son verilen rakam ne? Son verilen rakam 51. 51. Bu dün için, evet, öyle. Dün için. Evet, çok kanlı bir şekilde devam ediyor. Suriye ordusu bir yandan çekileceğini söylüyor ama yoğun olan ve muhaliflerin yoğun olduğu yerleri de ağır silahlarla bombalıyor. Evet. Humus'ta da top ateşi ve hava saldırılarında 16 sivil hayatını kaybetti. Bir camide büyük hasar gördü deniyor. Bu 12 Eylül'le ilgili haberleri geçmeden önce Türkiye'den önemli iki haber daha var. Birisini vermiştik haber takibi olarak da vermemizde çok büyük yarar var. Erzurum Aşkale'de TEDAŞ 5 TEDAŞ işçisinin evvelki gece akşam 18 sularında hidroelektrik santral göletinden geçen nakil hattını önarmak için deniz bisikletiyle santralin göletine, HES göletine açıldıkları ama bisiklet göletteki buz kütlesine çarpıp alabora olduğu haberi var. Suya düşen işçiler buz parçalarına tutunup hayatta kalmaya çalışırken seslerini de sahildekilere duyurmuş fakat yardım ekipleri 2 saat gelmeyince dayanamadıkları belirtiliyor. Maalesef korkunç bir şey. Yalvara yalvara boğuldular diye verilmiş haberi. Hava karardığı için de kurtarma imkansız hale geldi. Fotoğraf var. Buna inanmak bile istemiyorum. Yani fotoğraf var. Fotoğrafın yanında alt metinde de geçen ip attık yetişemedik gibi, evet, şeyler tartışılıyor. Yani o kadar da uzak olmayan bir şeyden bahsediyor. Var, evet. Suyun üzerinde yardım bekleyen işçiler göz göre göre ölüme terk edilmiş durumda. Böyle bir tuhaf tuhaf ötesi, yani ne diyeceğini insanın hakikaten kelimelerin kalmadığı bir durum var. Kayıpların yakınları da olay yerine gelen Erzurum valisi Sabahattin Öztürk'e zamanında yardım gelmedi diye tepkilerini göstermiş. Yaklaşık 1000 kişi Erzurum Bayburt karayolunu kapatmış. Biber gazlı müdahalede bir polis ve ile 3 gösterici hastanelik olmuş. Bu arada savcılık yaşanan durumla ilgili soruşturma başlatmış olduğu belirtiliyor Radikal Gazetesi'nde. Evet, Milliyet ve Radikal'de kapsamlı olarak buna verilmiş. İnsanın hakikaten biber gazlı gene müdahalede sözün nefesin kesildiği haberlerden bir diğeri olarak söyleyebiliriz. İkinci önemli haber de sosyal güvenlikle ilgili bir iş sağlığı ve güvenliği tasarısının yürürlüğe girmesi 2-3 yılı bulacak diyor Cumhuriyet Gazetesi. Bu arada da Radikal'in internet sitesinde var fakat gazetesinde rastlayamadım ben. Ama internet sitesinde şöyle şu şekilde geçiyor haber. Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıyan kanun tasarısı muhalefet partilerinin grevsiz toplu sözleşme olmaz itirazlarına karşın meclis genel kurulunda kabul ederek yasalaşmış. Bununla ilgili çeşitli maddeler geçmekte. Genel kurulun yapılanması için 1000 üye gerekecek. İl ve ilçe temsilciliği kurulabilecek sendikalardan bahsediyoruz. Toplu sözleşme görüşmeleri ile alakalı değişiklikler var. Belediyelerde sözleşme imzalanması ile alakalı değişiklikler var. Uyuşmazlık halleri ile alakalı olanlar var. Devam ediyor. Evet, onu belki de bir genel olarak tekrar elden geçirme, yani tekrar belki değil muhakkak bu toplu sözleşme yasa tasarısının getirdikleri ve getiremedikleri hakkında etraflı bir analiz gerekecek herhalde. Yani kamu görevlileri sendikaları kanunu adlı yasayla kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu adı değişiyor. Evet, bunun ayrıntısına giremeyeceğiz. Diğer gazetelerde bunun olmaması da sadece Radikal ve Zaman Gazetesi'nin internet sitelerinde vardı. Akşam geçmiş olması lazım yasa tasarısı. O yüzden tekrardan bir kontrol etmekte fayda var. Evet, onu da daha sonra tekrar ele alacağız. Bugün değil ama kesinlikle ele almak zorundayız. Öte yandan bir de şeyden bahsetmek lazım. Çevreyle ilgili genel olarak önemli bazı haberler var. Matterhorn tepesi zirvesi, Alplerin en büyük zirvelerinden, tepelerinden biri, küresel ısınma bunun getirdiği etkiler yüzünden büyük bir hızla çöküntüye, erozyona uğruyormuş. Bu da Zürih Üniversitesi araştırmacılarının yeni bir raporu. Yani sürekli olarak şey döngüsü, aralara giren eriyen karlar, kayaların çatlaklarından sızan su donuyor, sonra çözülüyor, tekrar donuyor ve bu döngü çok büyük parçaların, kayaların kopup düşmesine yol açıyormuş dağdan ve anormal miktarda eriyen su dağın yüzeyinde ciddi yarıklara yol açıyor, yarıkların genişlemesine yol açıyor. Ve düzenli olmayan döngülerde bu donma sonra erime sonra tekrar donma yeni biçimlerde kaya yüzeyinin dönüşmesine yol açıyor ve çok hızlı bir erozyona gidiyor demişler. Hatta Independent gazetesine açıklama yapan Stefan Gruber adlı araştırmacı, araştırmanın başında olan, yani kayanın kendisi bu kayaların arasındaki çatlakların önemini ve de su, oraya sızan eriyen suyun önemini bir kez daha görmüş olduk bu kayaların parçalanmasında. Çok kısa bir zaman içinde ciddi bir etki gösteriyor demişler. Yani birkaç 10 yıl içinde bile Bunlar su ve buz döngüsünü etkileyerek bütün yapıyı değiştirebilirler demişler. Ya aynı şeyi Alpler'de, aynı yüksekliklerde her şeyi beklemek mümkün olabilir deniyor. Şeyde bir kaza var, Galler açıklarında. Carrier adlı bir gemi 40 bin litre sıvılaştırılmış gaz taşıyormuş. O da Landulas diye bir bölgede karaya oturmuş. Sebebi ne? Fırtına. Fırtına. Evet. Yoğun kar yağışı görünmekteymiş İngiltere'nin kuzeyinde. Bu sebepten ötürü 40 bin civarında evinde elektriği kesilmiş olduğu söylenmekte. Evet. Aynı zamanda doğa olaylarına biraz daha değinebilecek olursak, vaktimizi hafif aşmış olsak da, yani Japonya'nın ana adası Honshu'da etkili fırtınalar sonucunda 4 kişinin öldüğü bildirilmekte. Aynı zamanda ABD'de Texas'taki hortumlar ve kasırga 17 kişinin yaralanmasına neden olmakta ki bu kasırga döneminin beklenmedik bir şekilde ortaya çıktığından bahsedilmekte. Bir kere erken başladı ve bu erken dönemde tam da bilim insanlarının beklediği gibiydi. Erken olacağı da hep daha fazla sayıda daha yoğun fırtınalardan bahsediliyor zaten. 800'den fazla ev yıkmış Texas'ta sadece. Binlerce kişinin göç etmesi durumunda var. 2'si ağır 17 yaralı. 47 bin ev elektriksiz. Ve bir inanılmaz fotoğraf daha var. Gökyüzünde uçan bir cisim var. Bu Süpermen değil. Uçak da değil. Bu bir tır. Tır. Uçuyor. Tırları oyuncak gibi fırlatan afetin dehşeti kayıtlara böyle geçti diye bir... Yani bugün iki fotoğraf var ama özellikle benim aklımda bu TEDAŞ işçilerinin buzlara, buz parçalarına tutunup beklerken fotoğraflarının çekilip kurtarılamaması hakikaten insanın bazen umutsuzluğa da doğru son bir olarak, adım atmasına yol açabiliyor. Son olarak şunu da ekleyebiliriz. Bu habere acil durum ilan edilen Texas valiliği ölen kimsenin olmamasını bir mucize olarak da yorumlamış. Bu da nispeten iyi tarafı olarak evet. Görülebilir. Bir de iyi kötü haberi son olarak söyleyeyim. Bir Chicago'dan çok inanması imkansız bir haber var. Bir siyahi polis memuru beyaz polisler tarafından 28 kurşunla vurulmuş ve ölmemiş. 60 yaşında eski bir emekli bir polis. Trafik ihlalinde bulundu diye, trafik kurallarını çiğnedi diye durdurmuşlar. Ve 21'i arkadan olmak üzere 28 kurşunla şey yapmışlar. Ve ölmemiş. Buna inanılmaz diyorsun. Evet. Haberin daha da inanılmaz bir tarafı var ama. Daha sonra yargılanmış ve savcı da onları polisleri öldürmeye kalktığı için yargılanmışlar onu, adamı, 28 kurşun alanı ve savcı da şey demiş, yediği her kurşunu hak etti demiş, savcı da beyazmış. Açık Gazete. Hani mini hüppen derzi gibi anlar rap rap. Kefeşte kayyuş ille de kıt bir rap rap. Hani mini hüppen derzi gibi anlar rap rap. Kefeşte kayyuş ille de kıt bir rap rap. Söyleri dön baba dön elim rap rap. Rap diye rap rap sap diye sap sap rap rap. Naber diye kim gene geldi şapka rap rap. Ben sana yol rap rap. Bir de kitap okuyor bakın şu çakla rap rap. Liberalim liberalim alı kap götür al rap rap. Eriyor liralar mark kap dolar al rap rap. Bu bir katalog torini işlet rap rap. Bir koyun çal üçünü de beşlet rap rap. Rap diye rap rap sat diye sat sat rap rap. Naber mi de kim gene geldi şapka rap rap. Üf baba bu ne be fotoğraf makinesi. Ah ah ah. Lamba da markası. Saklı mı saklı sak? Oh George, şarkıyı yoksa yasaklı mı saklı mı saklı sak? Oh George, şarkıyı burada yasaklı saklı mı saklı sak? Oh George, şarkıyı yoksa yasaklı mı saklı mı saklı sak? Oh George, hadi beni hüp ben dans ki patla rap rap. Kefeste kayyus ille de kut mi rap rap. Rap diye rap rap sap diye sap sap rap rap. Naber bir de kim gene geldi şapka rap rap. Hani beni hüppem derdi ki bana rap rap. Kefeşte kayyus ille de kut bir rap rap. Evet, Açık Radyo'da Cem Karaca'dan Rap Diye Rap Rap adlı şarkıyı dinledik. Rap gibi bir şarkı aslında. Ve Cem Karaca'nın da şarkıcı, besteci, müzisyen ve aktivist Cem Karaca'nın da 5 Nisan 1945'te doğmuş olduğunu, 2004'te de öldüğünü belirtelim. Doğum günü münasebetiyle çaldığımız İlginç şarkılarından da biriydi Cem Karaca'nın. Kendisi 67. doğum gününde günaydın diyelim, onu analım ve devam edelim. Evet, şeye dönelim şimdi de, 12 Eylül meselesine. İlginç bir... Özet olarak belki şunu demek mümkün olabilir. 12 Eylül darbesinin davasının sanıklarından Evren ve Şahin Kaya duruşmaya gelmedi. Evren'in avukatı bu yargılama yetkisiz, yapılanların anayasal dayanağı var demiş. Ve mahkeme sanık avukatlarının talebini reddetmiş. Duruşmanın devam etmesine karar verilmiş. Duruşma şu anda devam ediliyor. Müdahil olarak bulunmak isteyen insanların içeriye girdiğinden bahsedilmişti dün. Yalnızca 40'ına mahkeme salonuna girişine izin verilmiş. 40 kişilik listenin yedek listesi de var. İlk 40 kişiden gelmeyenler olduğu takdirde aynı şekilde devam edecekmiş. Siyasi partiler aynı şekilde siyasi partilerin talebi olmuştu konuyla alakalı. Evet, kanunların değiştirilmesi, yani anayasal dayanağı var diyen sanık avukatlarının işaret ettiği noktanın da üzerinde durulması gerekir. Dün de Namık Çınar'la konuştuğumuz gibi çok sayıda yasal düzenleme ve mevzuat aslında askeri vesayetin bu şekilde darbe yönetimlerinin de meşru bir şekilde savunulmasına imkan veriyor. Bunların değiştirilmesi, sıkı yönetim kanunu bile daha değiştirilmiş değil. O yüzden de çok derinlemesine bir değişiklik yapılması, başta anayasa olmak üzere değiştirilmesi gerektiği aşikar. Ama öte yandan da 12 Eylül davasının adalet içinde bir fırsat olduğu da aynı şekilde şüphesiz ki. Yeni atılan bir adımdan bahsedilmekte. Darbelerin araştırılması amacıyla komisyon kurulması için önerge hazırlanmış. AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste bu önergeyi hazırlayanlardan. Tüm darbelerin alakalı araştırılması talep edilecekmiş. Olağanüstü geç ama gene de hem geç hem güç ama gene de önemli sayılması, evet, gereken bir şey. 1960'ta 27 Mayıs, 1971'de 12 Mart, 1980 12 Eylül ve geri kalan 1997'deki 28 Şubat darbelerin de komisyon kapsamında ele alınacağı belirtiliyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu saydığınız bütün müdahalelerin ele alınacağı tarih olarak da 3 aylık bir süre öngörülmekte. Komisyon 3 aylık bir süre içerisinde çalışacakmış. Ondan sonra ne olacakmış? Zaman aşımına mı uğrayacakmış? Komisyon vakit bulamadı. 3 aylık süre sonunda bulur herhalde. Bunların hepsi çalışılır 3 ay içerisinde. Evet, her şeye rağmen bu pek çok farklı görüş var. Bu konuda ya ikimiz zaman işte bu referandum meselesinin 12 Eylül'de referandumun yapılmasına da yetmez ama evet diyenler de eleştirilmişti çok. Ve ona karşılık hatta bugün pankartlar arasında şeyi de gördüm. ÖDP'nin pankartı her iki 12 Eylül'den de hesap soracağız diyor mesela ÖDP. Yani %60 oyla geçen anayasa referandumu ki bu şeye de imkan verdi işte 12 Eylül'ün bu şekilde yargılanmasına iki generalin en azından. Hatta birisi de ölmeseydi üç generalin yargılanmasına imkan verecekti. Ama her iki 12 Eylül'ün de hesabı sorulacak dendiği zaman o zaman belki ilkinin sorulmayıp doğrudan doğruya ikinciye geçilebilir kısa yoldan. Yani aşağı yukarı 45 milyon kişi olumlu oy verdi. Türkiye'nin nüfusunun %60'ını şey yaparsak o zaman onlardan bir hesap sorulma anlamına mı gelecek bunu bilmiyorum. Bu konuda cevap niteliğinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın belki demecinden bahsedilebilir. 12 Eylül referandumuna muhalefet edenlerin mahkeme salonunda sıraya girdiklerini söylemiş Başbakan. 12 Eylül öncesi halk oylaması öncesinde ittifak halinde bize muhalefet edenler, bize hakaret edenler, bize yalan söylemekle itham edenler tüm söylediklerini yuttular. Şu anda mahkeme kapısında sıraya girdiler. Şu an salon dolu olduğunu söylemiş dün yaptığı açıklamada. Evet, o da ona sahip çıkıyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı değerlendirmeleri de hatırlatmış Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ve geçici 15. maddenin yani cuntacılara, darbecilere muafiyet tanıyan, dokunulmazlık getiren maddenin kaldırılmasıyla Kenan Evren ve arkadaşları yargılanamaz. Başbakan halka doğruları söylemiyor, kendi liderleri kendi tabanını kandırıyor ve hesap sorabilirler mi? Hayır dediğini söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şu anda ne yapıyor? 12 Eylül davasına müdahil olmak üzere sıraya girmiş durumda. Akşam farklı, sabah farklı, bunlar böyle diye o bilinen üslubuyla bunlar kelimesini kullanarak tekrar insanlar için kullanmış ama en ilginç olanının herhalde en ilginç değil de belki dikkate değer yorumlardan birinin Human Rights Watch, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden geldiğini söyleyebiliriz. Bir açıklama yaparak 12 Eylül 1980 askeri darbesinin hayattaki iki liderinin yargılanacağı davanın yalnızca darbenin kanun dışılığına değil, darbe ertesinde Türkiye'de yaşanan ağır insan hakları ihlallerine de yoğunlaşması gerektiğini bildirmiş. Türkiye araştırmacısı Emma Sinclair Webb, 1980 darbesi demokrasiyi sekteye uğrattı ve hak ve özgürlüklere yönelik bugün de süren kısıtlamaları getirdi demiş. Davanın darbe sonrası yaşanan ağır insan hakları ihlalleri konusunda adaletin yerine gelmesi için özellikle yürürlükteki Türk Ceza Kanunu uyarınca insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına giren kitlesel toplu işkence ve gözaltında ölüm vakaları bakımından önemli bir fırsat sunduğunu da kaydetmiş. Ve iddianamede Evren ve Şahin Kaya aleyhindeki delillerin en az yarısının darbeyle birlikte demokrasinin askıya alınmasının ardından geçen tutuklamalar ve polis nezaretinde askeri hapishanelerde yapılan işkenceye ilişkin olduğunu ama Evren ve Şahin Kaya'nın bu fiillerle itham edilmediklerini söylemiş. Özellikle Türkiye'nin bu davanın özellikle Türkiye'nin işkence tarihiyle hesaplaşması için bir fırsat sunduğuna inanıyor. İnsanlığa karşı işlenmiş suçların da hiçbir şekilde ne zaman aşımına uğrayabileceği ne de yargılanmadan geçilebileceğini de daha önce de Thomas Hammarberg ile de Avrupa İnsan Hakları Komiseri ile de konuşmuştuk bu radyonun mikrofonlarından. Yani çok önemli birkaç da uluslararası şeyden bahsediyor. Darbe ertesi dönemde işkence yapıldığını kapsamlı olarak belgeledi uluslararası insan hakları grupları hem de Türkiye'den de insan hakları grupları. Daha sonra Avrupa İşkence Önleme Komitesi ve Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Komitesi ile işkenceye dair Birleşmiş Milletler özel raportörünün de Türkiye'nin işkence sicilini kapsamlı olarak belgelediğini kaydetmiş. Dolayısıyla ve üstelik de özel raportörün tüm 90'lar boyunca Türkiye'nin sistematik olarak Türkiye'de işkence uyguladığına da hükmettiğini de belirtmiş. Dolayısıyla insanlığa karşı suç, toplu suçlar bunların çoğunluğu sol görüşlü, Kürt siyasetiyle bağlantılı olmak üzere sağ gruplar ve bazı İslamcıların da bulunduğu 650 bin kişinin gözaltına alındığını tahmin edildiğini de belirtiyor. 230 bin kişiyi siyasi suçlar nedeniyle sıkı yönetim mahkemelerinde yargıladı diye o rakamları da verdikten sonra Türk Ceza Kanunu'nda belirtildiği üzere insanlığa karşı işlenmiş suçlar bağlamında değerlendirmesi için güçlü deliller var diyor mahkeme. Sinclair Webb'in açıklamasında belki davanın devamıyla ilgili olarak bir takım görüşlerim de mevcut. Hali hazırda iddianamede bulunan kanıtlar dikkate alındığında Ankara savcısının işkence politikasının en üst kademeden izin verilmesini de soruşturmak gerektiğinden bahsediyor. Bu davanın yanı sıra ülke çapında bir devlet politikası olarak olan işkenceye karışmış çok sayıda askeri personel, polis, kamu görevlisi ve doktor hakkında da cezai bir soruşturma ve kovuşturma olmalıdır diye sonlandırmış açıklamasını. Evet, çok önemli bu. Yani sadece Ekip Paşa'dan ibaret değil. Evet, Nürnberg mahkemelerinde de Nazilerin yargılandığı, Nazi suçlarının yargılanıp mahkum edildiği Nürnberg mahkemelerindeki temel ilke de buydu. Zaten emir altında bulunup da o yüzden de emir komuta zinciri içinde ben üzerime düşeni yaptım suçum yoktur denemeyeceği. Bu yüzden de doktorlar da dahil olmak üzere hem Hipokrat yeminini hem de mevcut genel hukuk kurallarına insanlığa karşı suçlara karşı davranmış olan doktorlar da dahil olmak üzere bütün askeri personelin, polisin, kamu görevlisinin ve söyledik işte doktorların da cezai soruşturma ve kovuşturma kapsamına girmesi gerekir deniyor. Burada da tabii şey çok önemli yani. Hiçbir şekilde bu kapsamlı bir şekilde genişletilmesinin önünde hiçbir engel de yok. Burada bu noktada bırakılırsa evet o zaman olmaz ama yetmez ama evet diyenlerden sonra şimdi evet ama yetmez denmesi gerekiyor bunu. Bir noktada size de Mısır'ı çağrıştırmıyor mu? Mübarek hala cezaevinde, hatta buradan da bağlantı kurulabilecek şeyler var. Fakat mübareğin altında bulunan işkenceleri yapan polisler ve aynı şekilde askerler hala görevleri başında devam ediyor. Fakat mübarek adalet salonuna kafes içerisinde gelmişti. Bunun gibi bir durum ortaya çıkabilir. Belki benzerlik gibi bir şey ortaya çıkabilir ile alakalı Sabah gazetesinin bir manşeti var. Kenan Evren Paşa'yı kafese koyun diye yazmakta. 12 Eylül davasında müdahillerin ilk talebi Evren kafesteki mübarek tekerlekli sandalyedeki Pinoşa gibi yargılansın. Evet ama tabii Sabah son derece gene şematik ve hatta ucuz yolu seçerek, magazinel yolu seçerek kafes tek kişilik magazin haberini ön plana çıkartmayı ihmal etmiyor. Burada halbuki genel toplumun sivilleri de içeren çok kapsamlı bir değerlendirmeden geçmesi gerekiyor. Özellikle de Evren ve Şahin Kaya sağlık gerekçeliğiyle katılmazken darbe sonrası çocukları aslan annelerin hesap sormak için bastonlarıyla orada olduklarını da yazan mesela Radikal Gazetesi var. Gerek gözaltında kaybedilip yok edilen Cemil Kırbayır'ın annesi Berfonine ve idam edilen Halil Esendağ'ın annesi Mürvet Esendağ da Ankara Adliyesi'ndeydiler. Oğlumu asanların hapse girdiğini göreyim, başka bir şey istemiyorum demiş Mürvet Esendağ. Tabii bu da Berfo Ana diye adlandırılan 104 yaşındaki Berfo Kırbayır'ın, Berfo Nine'nin geçen seneki sesine de bir kulak verebiliriz belki. Şimdi benim anayım, yitirmişim, arıyorum, bularım. Hiç olmazsa gemiklerini bana versinler. Ama katılını isterim. Kapı bacalarım açık olur. Yırtmıyordu. Cemil Kırbayır gelecek. Ben ağladım, analar ağlamazsın. Ağlamazsın. Ben anayım, ağlarım. İsterim bak. Çocuğumu isterim. Evet, Berfu Ana ama yargılama da başladı. Özellikle insanlığa karşı suçlar ve bütün sorumluluk zincirinin dikkate alınarak yargılanması için gerekli kanuni değişikliklerin de yapılması gerekiyor. Çok kapsamlı bir şekilde. Davayla alakalı belki bir ekleme yapabileceğimiz haber daha var. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bu davada mahkeme başkanı, müdahil avukat ve kurumların yaptıkları konuşmada Kürtlere ilişkin söylenen sözleri tutanağa geçirmediği yazıyor Fırat Haber Ajansı'ndan gelen habere göre. Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı da mahkemenin tiyatrodan öteye geçemeyeceğini belirterek davadan çekildiklerini de duyurmuş. Evet. Olduğu haberi var. Bir de 12 Eylül davasıyla ilk kez darbecilerin yargı önüne çıkması, yargılanmaya başlaması hakikaten bir küçük ama önemli bir nokta, dönüm noktası sayılabilir. Öte yandan da mesela Adalet ve Kalkınma Partisi darbelere meşruiyet kazandırdığı gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini değiştirmek için çalışmalara başladığını açıklamış. Bunun çok geç olduğunu da olsa da iyi bir şey olduğunu söyleyelim ama yeterli olduğunu söylemek de doğrusu zor çünkü Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın teklifinde maddedeki koruma kollama Türk Silahlı Kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasayla tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır şeklindeki maddeyi değiştiriyorlarmış. TSK'nın vazifesi Türk yurdunu korumaktır olarak, yani kollamayı atarak korumakla yetinmesi neyi sağlayacak, halledecek diye bayağı tereddütte kalıyor insan. Peki burada bitirelim ve şeye dönelim. Deprem günlüğümü, ben deprem günlüğünü. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Van Erciş depreminin 164. Van Edremit depreminin 146. günü. Bugün Van Gönüllü Koordinasyon'dan Mehmet Delen'le görüşeceğiz. Mehmet Bey, günaydın. Günaydın hocam. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Koordinasyonda bir tek sizin kaldığınızı duydum. Ya şimdi biz Van'dan gönüllüler olarak ilk günden şimdiye kadar çok güzel, çok büyük bir çalışma yürüttük. Çok güzel bir dayanışma gösterdik. Hı hı. Özellikle Türkiye'nin her bir tarafından, dünyanın her bir tarafından arkadaşlar geldi. Az da olsa Van'da olan deprem bayağı bir büyük, insanlar burada çok zor durumdaydı. Her şey öyle uzaktan görüldüğü gibi değildi. İnsanların içine gidince onların birebir acılarını, dertlerini, ben kendim de depremi yaşadım. Hı hı. Hani çok büyük sorunlar vardı. Gönüllü arkadaşların işte hani bu dağıtım, tespit, işte gıda yardımı, işte vesaire, çocuk çadırları, sosyal etkinlik yaptığı çalışmalar çok büyüktü. gerçekten Van'a yaptıkları hani o çatmalar bayağı bir iyiydi yani, sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Şimdi kimse kalmadı yalnız, hani sadece yani Vanlılar. Kimse kalmadı. Şu an işte işleri biraz daha belediye ile yerelden işte yerden Van'da yaşayan insanlarla beraber çalışmalar yürütülüyor. Tespit ediliyor. İşte durumu kötü olan aileler tespit ediliyor. Onlara gıda yardımları gönderiliyor. İşte giyim gönderiliyor. Vesaire. İşte prefabrik evler başlamış. Orada çocuklara eğitimler başlıyor. Üç ayrı bölgede çocuklar işte bir fotoğraf çalışması oluyor. İşte bir fotoğraf çocukların fotoğraf makineleri alındı. Bu çocuklar kendi gözlerinden buradaki Van'daki ortamı çekip bir atölye çalışmasında işte atölye çalışması da yapıyorlar. Ondan sonra fotoğraf falan çekiyorlar. Bu fotoğrafları Büyükşehir Belediyesi, Van Belediyesi ortak Diyarbakır'da bir de İstanbul'da sergiye açıyorlar. Çocukların çektiği fotoğrafları. Siz neler yapıyorsunuz peki? Biz de burada dağıtım yapıyoruz. İnsanlara hani ihtiyacı olanlara, gıda ihtiyacı olanlara, gıda giyim ihtiyaçları olanlara giyim. Bu tür çalışmalar yapıyoruz. İnsanlarla biraz daha farklı sosyal etkinlikler yapıyoruz. Konser falan olacak 14 Nisan'da. 11 Nisan'da. İlk ayak, 11 Nisan'da pardon, evet. Özür dilerim. İlk ayaklarının. İşte biraz daha halkı o psikolojiden çıkartıp hani farklı bir duruma sokmak lazım. Buradaki insanların psikolojileri gerçekten çok bozuk. Hani deprem sürecini açtık. Biraz daha havalar ısındı. Biraz daha insanlar o psikolojiyi attı üstünden ama böyle bir durum var. İnsanlar hala o psikoloji üstünde taşıyor. Yani korkuyor. Evet. Evet. Siz İnsanlar depremin başından beri pardon. Bugün bile 30 kere artçı deprem oldu. Bugün 30 artçı deprem oldu. 30 artçı deprem oldu, evet. Peki siz depremin başından beri oradasınız. Evet. Ve hani zaten Vanlısınız. Ve sürekli gönüllü koordinasyonu ve yardım dağıtımı yapıyordunuz. Evet. Bir şeyler düzelmeye başladı mı? Hani bir toparlanma, kentin o ıssızlığı ve şey kasveti biraz düzelmeye başladı mı? İnsanlar dönüyor mu? Evet, aslında biraz düzeldi de şöyle bir şey var burada. Bu işte göç eden aileler vardı. İşte batıya göç eden aileler vardı. Farklı illere göç eden aileler vardı. Bunlar yavaş yavaş geri dönmeye başladılar. Bayağı bir dönüşler oldu. Yavaş yavaş derken bayağı bir dönüşler oldu. İşte dönüşleri olan ailelerin biraz talepleri oluyor. Onlara biraz yoğunluk gösterip onlarla biraz ilgileniyoruz işte. Buradan gitmişlerdi, yeni geldiler. Çoğu kişi hani ev arıyor, ev bulamıyor. Konteynerlarda işte kontenjanlar dolmuş. O insanlar biraz zor durumda kalıyor. İşte evini getirecek ev yok. Kiralanacak bir ev yok. Sağlam bir ev yok. Bu gibi sıkıntılar oluyor ama yani şehir olarak bayağı işte su hani yine artı eskisi gibi. Mesela eskiden Cumhuriyet Caddesi diye bir işlek caddemiz vardı. Evet. Şu cadde, o caddede mesela kalabalıktan ulaşamıyorduk ve deprem olduğu sürede o caddede hani tek tük insanlar olurdu. Böyle hani pek fazla insan bulamazdık ama şu an gittiğimiz zaman bayağı bir kalabalıklaşmış. Yani insanlar geri gelmiş. Dönüyorlar. Bunu evet. Gösteriyoruz insanların hepsinin geri döndüğünü. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederiz hocam. Kolay gelsin. Sağ olun. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Can Tombil'le beraberiz bugün. Günaydın. Günaydın. Mahir ne oldu? Mahir bir... İş gezisinde galiba. İş gezisinde. Akademik bir toplantıya gitti. Haklı çocuk ya. Dolaşıyor, dolaştırıyoruz onu. Suriye'den başlayalım. Evet, Suriye'den başlayalım ve onunla da bağlantılı bir mülteci sorunumuz da var herhalde. Şimdi geçen hafta bu pazar günü işte artık sayısız ülke katılıyor bu Suriye halkının dostları toplantısına geri dönelim diyorum birazcık. Oradan da mültecilere geçeriz. Bu Suriye halkının veya Türkiye halkının veya herhangi bir halkın dostları tabiri aslında bir Birleşmiş Milletler mekanizmasıdır. Yani bunun dostlukla birebir alakası yok. Yani friends of İngilizcesiyle yani dostları. Bu Birleşmiş Milletler'de 1945'ten bu yana kullanılan bir mekanizmadır. Yani bir yapıdır. Yani formel bir yapıdır ama çok yaygındır. Ve umumiyetle bu enformalite üzerinden yürüyen bir yapıdır. Bu pek bilinmiyor. Yani bu sanki bir dostluk ağır basıyormuş gibi bir intiba var. Halbuki öyle değil. Yani bu bir kavram yani. Evet. Veya bir araç, öyle diyelim. Niye? Çünkü Güvenlik Konseyi'nde Suriye ile ilgili bir karar çıkarmak mümkün değildi ve daha hala da değil zaten. Yani Rusya'nın ve Çin'in muhalefeti dolayısıyla. Bu Güvenlik Konseyi'nin yapısını ne zaman değiştiriyoruz Cengiz? Vallahi çok zor gözüküyor. Yani yıllardır, 10 yıllardır hatta gündemde olan bir konu ama ya orada veto hakkı, yani bu şeye benzer. Aklıma hep o geliyor. İsviçre'de bir köy vardır. Böyle derin İsviçre'de. O dağların ortasında. Bunlar bu köyde, biliyorsun İsviçreliler devamlı oy atar. Evet. Ona buna. Referandum durmadan. Ondan sonra ve o köyde kadınların oy atması yasak. Şimdi bu konu yıllardır gündeme gelir ve köy meydanında o köyün erkekleri toplanırlar. Kadınlara oy hakkı verelim mi diye oy atarlar. Bu ona benziyor. Evet. Tabii ki ondan hep menfi oy çıkar. Evet, bir ülkeye, her ülkeye bir oy hesabına geçemeyeceğiz. Dünyanın demokratikleştiği bir şey. Öyle bir şey zaten anlamsız ve mümkün de değil tabii. 191 ülke, yani o idare edilmez bir hale. Hiçbir karar çıkmaz oradan. Yani a minima tabir edilen kararların dışında. Yani dünya yuvarlaktır, her sabah güneş doğar falan gibi. Ondan kararların bile emin olmayalım. Ondan bile emin olmayalım. Yani o yüzden çünkü kimisi diyecek ki bizde daha önce doğuyor falan, neyse. Çok zor, yani çok zor ve o sistem maalesef öyle. Ama son dönemde özellikle Kosova'da, yani eski Yugoslavya ile alakalı alınan kararlar ve bu Libya kararları, Libya'yı bombalama meselesi, işte yani no fly zone tabir edilen, yani uçuşa yasak bölge ve ondan sonra arkadan gelen bombalama, bütün bunları şöyle bir gözden bir hatırlayacak olursak, artık Güvenlik Konseyi'nde alınan kararlardan ziyade ad hoc, bu işte friends of gibi, yani dostlar gibi veya Coalition of the Willing diye bir kavram çıkmıştı. Yani istekliler birliği, beraberliği, koalisyonu gibi bir kavram vardı Irak Savaşı esnasında, biliyorsun. Evet. Yani aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de yıllardır bypass ediliyor. Onu söylemek istiyorum. Evet. Yani bu evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri yanına İngiltere'yi ve bir iki ülkeyi daha alıp bir yeri bombalamak istiyorsa gidiyor bombalıyor yani. Aynı şekilde en azından kendi arka bahçesinde bir şey yapmaya kalkmak istiyorsa Rusya yapıyor. Yani Gürcistan mesela, değil mi? 2008'da yani. Evet, zaten bunun çeşitli örnekleri var maalesef. Var. Evet. Maalesef. Yani. Durum bu ve bu hayırlı bir gelişme değil tabii, ama yani bu şey kaosu arttırıyor çünkü. Peki bu noktada bir şey daha soracağım. Suriye, Türkiye'nin bu girişimleri, burada Suriye'nin dostları toplantısına ön ayak olmasını da bir savaş ilanı olarak gördüğüne dair bir demeçte çıkmış yetkililerden. Evet, Birleşmiş Milletler'deki daimi delegesi Suriye'nin böyle bir beyan verdi evvelki akşam. Kazus belli. Yani bu tamamen hasmane bir tutumdur dedi. Yeni değil. Yani bir, pek de bir açıkçası bana sorarsan bir ağırlığı yok. Yani ne yapacak Suriye o kadar, yani ki kendi halkını bombalıyor, bir de gidip Türkiye ile savaş mı edecek Allah aşkına yani. Evet. 10 bine çıkmış durumda. Şimdi bu Annan planı tabii gene bir Birleşmiş Milletler yani Annan, Kofi Annan eski genel sekreter, Birleşmiş Milletler'le anılan bir şahsiyet olduğu için tekrar bir Birleşmiş Milletler havası esiyor şu ara Suriye konusunda. Planı kabul etti biliyorsun Suriye. Ama yakından baktığında bu 27 maddelik bu son pazar günü çıkan Suriye'nin dostları toplantısından, Suriye halkının dostları toplantısından çıkan 27 maddelik ne diyelim adına, işte plan, 27 evet, madde diyelim yani, plan, hı-hı, falan da değil ayrıca. Aslında bu yani yenilikler içeren bir plan. Fakat Annan planının, şimdi Annan planıyla bir çelişki oluşturuyor. Yani Annan planı çok daha sade suya tirit, yani daha suya pek yani işte dostlar alışverişte görsün ve yani zaman kazanma açısından hem uluslararası camianın, yani orayı günün birinde işte neyse bombalayacak olanların ya da Allah muhafaza diyelim, ya da Suriye hükümeti veya rejim açısından zaman kazanma operasyonu. Halbuki Suriye'nin, Suriye halkının dostlarının 27 maddelik girişimi daha farklı. Burada bir kere ucu açık değil. Yani işte Annan planı gibi, yani sen işte hadi artık adam ol, günün birinde olursun belki gibi bir plan değil. Yani bu tahammülün bir sınırı telaffuz ediliyor. Daha tam yani bir zaman yok ama bu telaffuz ediliyor. Artı muhalefete ciddi bir destek öngörülüyor. Bu da önemli. Yani burada illa silah zaten giriyor tabii, hafif silahlar ama özellikle iletişim aletleri, yani komünikasyon aletleri, edevatından bahsediliyor. Artı bir de ekonomik boyutu var işin. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile Almanya'nın güdümünde bir ekonomik destek. Çünkü Suriye'nin iktisadi durumu berbat. Ve yani rejim yıkılsa dahi ondan sonra gelecek olan rejim, bu mesela Tunus'ta da biraz böyle şu sırada, Mısır'da da böyle, yani çok ciddi o rejimlerin yıkılmasına veya oradaki diktatörlerin gitmesine sebep olan ekonomik sıkıntılar şeddeli bir vaziyette, evet, orada aynen duruyor. Aynen, devam yani ediyor. Artarak devam ediyor. Evet. Peki bu arada demin sözünü ettin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın da bir sözü var. Yani işte iletişim araçları, hatta ölümcül olmayan silah desteği, evet, de verilecek. Ne demekse, evet, ne bu. Demekse. Evet. Tabii tabii, yani dolayısıyla 1 Nisan'da çıkıyor. Yani senin bir önceki soruna dönecek olursak, Birleşmiş Milletler'deki Suriye'nin daimi temsilcisinin feveran etmesinin arkasında bu olabilir. Evet. Bu Annan planının önüne geçen, ondan daha yani yaptırımı veya eylem boyutu daha güçlü olan bir çalışma, pazar günü çıkan. Yani yavaş yavaş zaten bu işler, biliyorsun yani bir kamuoyu oluşturulması gerekiyor dünya çapında. Yani müdahale olur mu olmaz mı, ben müneccim değilim ama yani iş oraya doğru gidiyor yani. Öyle gözüküyor. İş oraya doğru gidiyor ya yani bir şekilde. Ama tabii burada Türkiye'nin rolü ne olur, o bizi ilgilendiren o tabii, evet, en başta değil mi, her şeyden önce. Ben burada Suriye'nin, Suriye halkının demokratik istikbalinden ziyade kuzeydeki fiili duruma müdahale veya o fiili durumun yarattığı rahatsızlıkla ilişkilendiriyorum Türkiye'deki yani hükümetin sıkıntısını. O da PKK'nın oradaki çok ciddi varlığı. Yani gelen haberlere göre PKK Suriye'nin kuzeyini yönetiyor. Yani o bu burada teorik bir tartışma şeklinde cereyan eden bu demokratik özellik meselesinin orada uygulandığı haberleri geliyor. Şimdi bu Türkiye açısından yani Türkiye'nin en azından Kürt politikaları açısından ve PKK ile ilgili tasarruflar açısından son derece endişe verici tabii. Evet tabii bunun bir müdahale için ekstra bir gerekçe yaratmak olması çok vahim tabii. Sonuçlar tabii. Doğurabilir tabii. Bunu tabii. Ayhan Aktar da yazmıştı. İki hafta önce kadar. Tamam. Evet peki bundan mülteci meselesine de bir... Şimdi o bir kanayan yara. Aslında tabii Türkiye'nin bu konuda Irak'taki yani Irak işgali sonrasında ortaya çıkan iltica hareketi ile karşılaştırılmayacak kadar liberal bir politikası var. Bu da büyük bir tezat tabii. Çünkü bunu hatırlatalım. Savaş sonrasında Sünniler, yani Iraklı Sünniler her tarafa kaçıştılar. Türkiye'ye de gelmeye çalıştılar. Irak Kürdistan üzerinden. Ama alınmadılar. Yani 2000 kişi mi ne alındı? Yani halbuki Ürdün'e ve Suriye'ye, Suriye'de daha hala varlar zaten. Iraklı Sünni mülteciler çok azalmadı sayıları. Oraya 2 milyon adamın işte büyük çoğunluğu Ürdün ve Suriye'ye kaçtı zaten Irak'tan. O zaman Türkiye hiçbir şey almadı. Yani kimseyi almadı veya çok çok az insan kabul etti. Halbuki bu sefer kapı açık. Tabii bunda bu artık batmış olan yani tarihe havale edilmiş olan veya çöp sepetine havale edilmiş olan bu Şamgen tabir edilen vizesiz dolaşım sayesinde Suriyeliler istedikleri gibi giriyorlar bir kere. Onun hiç olmazsa bu işe yaradı öyle diyelim. 18 bin olduğunu düşünüyor, varsayıyor Mülteciler Yüksek Komiserliği. Varsayıyor diyorum çünkü tamamen şeffaflıktan uzak bir mülteci politikası. Evet, sorun da burada zaten. Ve bu asıl mesele de bu değil mi? Yani çünkü hiç kimse bilmiyor orada neler olup bitti. Ne olup ne bitti? Yani bir kere yani resim görüldüğü zaman hep dışarıdan çekilmiş ve tel örgüler arkasında çocuklar işte kuruyan çamaşırlar, tavla oynayan adamlar falan onları görüyoruz. Başka hiçbir bilgi yok. Bu sadece Türkiye'deki basınla da sınırlı değil. Kimse kuş uçmuyor yani. Böyle bir tuhaf politika, bir tecrit politikası. Bunun tabii bir güvenlik boyutu olduğu açık. Yani Irak'la ilgili Halepçe sonrasında da aynı güvenlikçi yaklaşımla işler ele alınmıştı. Yani işte aralarına birileri sızar mı, anladın mı? Bütün şey o. Bir de böyle bir tuhaf yani ne yapacağını bilememenin bence getirdiği bir kapalılık hali. Bir de onun da beteri belki yani sen mülteciysen bir yanlış bir şey yapmışındır. Bu çok yaygındır bütün mülteci kabul eden ülkelerde. Yani bir amiyane tabiriyle bir halt yemişindir ve o yüzden memleketini terk etmişindir gibi bir algı, bir davranış sonucu bu insanlar. Bu 8 çadır kente tıkılmış vaziyetteler. Hiçbir hakları yok tabii. Sadece besleniyorlar yani o kadar. Yani şimdi dışarı çıkamıyorlar. Yani son derece sınırlı tabii, ellerinde cep telefonu falan var ama Yani biraz işte Alaturka, herkes yolunu buluyor tabii orada ama hiçbir şekilde şeffaf olmadığı için bir dolu da iş dönüyor orada. Mesela geçen yıl Ağustos ayında iki tane mülteci subayı, Suriyeli subayı oradaki yetkililer satmış. Harmuş, General Harmuş'u satmıştı. İlk askerden ayrıldığını açıklayan generallerden bir tanesi. Biri albay, biri galiba general miydi? Evet. Şimdi bunların bizim mülteci hakları koordinasyonu var biliyorsun. Bu İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Mültecilerle Dayanışma Derneği ve Af Örgütü. Kimseyi unutmadım değil mi? Bir de Helsinki olacak, Helsinki Yurttaşlar. Bu Mülteci Hakları Koordinasyonu'nun verdiği bilgiye göre bu iki mülteci subayı Suriye yetkililerine, tabii onlar hemen kurşuna dizilmiş. Öyle mi? Ha, ben onu yakalamamıştım. Yani. Onun sonu belli değil galiba. Özellikle Harmuş meselesinde. Hayır, bu benim dediğim o değil ama. Pardon. Bu Ağustos 2011'deki bir hadise evet, bu. Anladım. Daha yeni bu. Daha Türkiye'de pek bilinmiyor. Bilinmiyor evet. İlk bu iki subay. Ve onlar hemen Ağustos 2011'deki, yani neredeyse işte bir yıla yakın bir zaman önce. O işi yapan memurlar yeni tutuklandı Türkiye'de. Evet. Şimdi bunun sonucu, yani şeffaf olmayan bir mülteci politikasının sonucudur bu aslında. Kimse giremiyor. Hadi tamam, yani gazetecileri, ki o da yanlış. Yani çünkü bir kamuoyu yaratmak gerekiyor. İlla askeri müdahale için değil. Ama orada korkunç şeyler oluyor. Yani 10 bine çıktığı söyleniyor Suriye'deki ölü sayısının. Birleşmiş Milletler bölgedeki mülteci sayısının yaza doğru 100 bini bulacağını söylüyor. Bir 16 bin de Lübnan'da var. Ve buna rağmen yani pek bir şey bilinmiyor aslında. Sadece Suriye'deki, biliyorsun işte, o cep telefonlarıyla çekilen o kötü 2 saniyelik, 3 dakikalık, işte bilemedin, filmlerle dünya aslında Suriye'de ne olduğunu biliyordu. Ama onun dışında hiçbir bilgi en azından Türkiye'deki mültecilerden gitmiyor. Bir diğer konu bununla alakalı, bu sınır bölgesi meselesi. Onu diyordum. Yani basını anladım ama yani bu işin uzmanı olan Mülteciler Yüksek Komiserliği dahi kampa adımını atamıyor. Kamplara diyelim adımını atamıyor. Bunun şöyle bir sakıncası var tabii. Türkiye bu konularda aslında, yani bu çeşit insan akımlarında, yani mülteci hareketlerinde veya benzer afet durumlarında çok yetkin bir ülke değil, biliyorsunuz. Yani daha Van orada duruyor. Yani orada hiç artık haber olmuyor ama oradaki kepazelik aynen sürüyor. Evet. Gelen haberleri. Onu takip etmeye işte günde 5 dakikalık bir takiple haber takip etmeye çalışıyoruz ama durum tabii çok vahim, evet. Bu arada yarın saat 12.30'da Van'ı da unuttuk diye bir sempozyum gibi, yani bir toplantı var Bahçeşehir Üniversitesi'nde, yeri gelmişken buradan da hatırlatayım. 12.30'da herkese açık, evet, Van'la alakalı. Yani asistan, İktisat Fakültesi'nin asistanları tertip etti. Epey bir konuşma, 4 tane konuşmacı var. Şimdi dolayısıyla yani biz bu işi bilmiyoruz, onu söylemek istiyorum. Yani bu tip o büyük insan hareketleriyle yani bunları yönetmeyi, bunları yani insanların mümkün olduğu kadar az acı çekmelerini sağlamayı bilmiyoruz. Dolayısıyla bu tip operasyonlarda illaki yabancı uzmanlığa ihtiyaç var. Hatırlayacaksın, Van'da bakan ne dedi? Dur bakalım bir yapabilecek miyiz, bir onu ölçelim diye kimseden destek istemedik dedi. Aynen öyle, evet. Bu da aynı şey olacak. Yani. Ve eğer Suriye'deki rejim halkını bombalamaya devam ederse, ki edecek öyle gözüküyor, yani artık onlar Yani o bir daha o rejimin yani önümüzdeki 20 yıl içerisinde baki kalması mümkün değil. Dolayısıyla artık yani biraz Kaddafi sendromu halinde son damlasına kadar çarpışıp ondan sonra defolup gidecek. Yani herhalde öyle gözüküyor ama o arada olanlar da olacak. Dolayısıyla mülteci akımlarıyla baş edecek bir kapasitemiz olmadığını bilmek gerekiyor. Ve bir uzun vadeli bir yani daha bir vizyona ihtiyaç var. Cengiz, bir de son olarak şey AP'nin ona vakit kalmadı. İki tane daha konu var evet. Bununla alakalı. Çünkü Avrupa Parlamentosu hep aynı şeyleri söyleyip duruyor. Dört dakikamız kaldı onun Türkiye'nin, için. Türkiye'nin sonunda üye olacağını bile telaffuz edemiyor. Yani böyle bir şey. Yani hakikaten non event yani. Çünkü yani önemli bir gelişme değil maalesef. Şimdi iki konu daha var. Bir tanesi bu hiçbir hakları yok derken mülteciler konusunda. Bir kere Türkiye'de mülteci denmiyor. Resmi ağızda misafir deniyor. Bir vakfın biri muhacir demiş falan. Tamamen bir kavram kargaşası. Uluslararası hukukta, mülteci hukukunda misafir diye bir kavram yok. Yani misafir böyle bir şey yok. Ve çünkü bunun yani hiçbir hukuki temeli yok. O anlamda yani yok, misafir de dersin de misafir hukuku yazarsın o zaman. Evet, yani. Öyle bir şey de öyle yok. Öyle bir statü lazım evet hukuki şey. Şimdi bu çok tabii sevimsiz bir yaklaşım ve ısrarla hükümet bunlara mülteci demiyor. Şartlı mülteci dahi demiyor. Çünkü öyle bir kavram var Türkiye'de. Bu üçüncü ülkelere transfer edilmeleri bekleyen Türkiye'de 25 bin şartlı mülteci var. Bunun temel nedeni de Türkiye'nin bölgesinden mülteci kabul etmiyor olması 1951'den bu yana. Sadece Avrupa'dan kabul ediyor biliyorsun. Yani İsviçreli falan gelip buraya iltica ederse evet, kabul ediyor. Ama Suriyeli'yi, İranlı'yı, Afgan'ı kabul etmiyor. Şimdi bu biliyorsun bu üçüncü dünyacı veya bölgeye böyle canım, kardeşim, soydaşım falan böyle bir yaklaşım var ya. Bununla bir kere muazzam bir tezat bir kere bu şu adını ettiğim konu. Ve yani bu maalesef hiç tabii gündemde olan bir konu değil Türkiye'de. Yani herkesin derdi başından aşmış. Bir konu, son bir mesele daha. Bu hatırlayacaksın, geçen pazartesi değil ondan önceki pazartesi Lübnan'a girdi Suriye ordusu mültecilerin peşinden. Evet. Şimdi bu tip olaylar yani böyle durumlarda mülteciler zaten hep sınır bölgelerine kaçarlar. Nereye gidecek başka? Yani ya da uçakla gider ama onlar münferit mültecilerdir. Yani grup halinde geldiklerinde sınırlara yığılırlar. Mülteci organizasyonlarında sureti katiyede sınırda muhafaza edilmez mülteciler. Tam da bu adını ettiğim Lübnan'daki olay riski dolayısıyla. Çünkü ordu veya silahlı gruplar girerler ve intikam alırlar. Adam öldürürler. Ve orada da öyle oldu zaten Lübnan'da. Dolayısıyla sınırda muhafaza edilmez mülteciler. Bir de böyle bir sorun var. Evet, buradaki evet, durumun, Türkiye'deki durumunda daha başka içe doğru götürülmelerinin yolunun araştırılması tabii lazım. Çoluk çocuk çünkü sonuçta onların çoğu. Yani mülteciler umumiyetle kadın ve çocuklardır. Evet. Yani. Çok önemli. Peki, çok teşekkürler Cengiz. Görüşmek üzere. Günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Cengiz Aktar'dan sonra bir ara vereceğiz. Aranın ardından da bir konuğumuz var. Tarihçi, sosyal yorumcu, yazar ve kamu entelektüeli Timothy Gorton Ash'le başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hakların durumunu dünyada konuşmak üzere bir sohbetimiz gerçekleşecek. Aynı zamanda Ayşe Kadıoğlu Sabancı Üniversitesi'nden Ayşe Kadıoğlu da bizimle beraber olacak ve birlikte Timothy Gorton Ash'le bu sohbeti gerçekleştirmeye çalışacağız. Açık Gazete. człowieku dbacę. Chcę se mu gniusem zwracać, ale tym, co je 40, je toho wyblić jeszcze více. Jen ten, komu je 60, může jít se sklerózou klidně spát. Evet, Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Radyo'da konuğumuz var. Ama çaldığımız parçayı önce söyleyeyim. The Plastic People of the Universe adlı parçayla girdik. Çünkü Kadife Devrim diye de adlandırılan Çekoslovakya'da, o zamanki adıyla Çekoslovakya'daki Václav Havel'in de başını çektiği muhaliflerin devirdiği komünist diktatörlüğün devrilmesinde önemli rol oynayan gruplardan birisiydi. Muhalif gruplardan birisiydi bu Plastic People of the Universe. Havel ve arkadaşlarının devam ettiği kafede bu müzikler çalınıyordu. Bunu özel olarak konuğumuz Timothy Garton Ash için çaldık. Çünkü o Demir Perde diye adlandırılan, yani 1989'da dünyanın bir daha belki de aynı şekilde olmayacak biçimde değişmesinin döneminde oradaydı. Tanıklığını yaptı, kitaplarını yazdı. Evet, welcome Mr. Ash. We're very happy to have you here. It's a real pleasure to be here and it was wonderful to hear the Plastic People once again. That's okay. Ayşe Kadıoğlu, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bu bizim için de mutluluk verici bir şey. Ben öncelikle işte bir takdimde bulundum ve Plastic tamam. People of the Universe adlı parçayı niye çaldığımızı söyledim. O kendisi de bana bunu tekrar bize duymak bugün güzel oldu diyerek girdi o da söze. Evet. You're here in Turkey for a few days and and we will be talking about this free speech debate as well. So my great passion and project at the moment is the subject of global free speech. And we've created in Oxford a website called freespeechdebate.com in 13 languages, including Turkish, to talk about what should be the global norms for freedom of expression. Evet, Tim diyor ki benim çok önem verdiğim bir çalışma alanı bu diyor. Gerçekten de bu konuda çok da yazdı, takip edenler köşesini bilirler. Küresel ifade özgürlüğü konusu benim için en önemli konu bugün diyor. Ve bir web sitesini yayına geçirdiler. İşte 13 dilde yayın yapıyorlar. Türkçe de bunlardan biri. Zaten mottoları da işte 13 dil, 10 prensip ve bir sohbet diyeceğiz. One conversation diye geçiyor. Bundan söz ederek başladı. 13 dil, 10 ilki, bir tek muhavere tek, değil mi? Öyle diyelim peki evet, daha güzel tek, tamam. Yani tek bir sohbet evet, aslında. Tek sohbet, bir evet. And what's the main purpose of this? So, the point is this. We are all neighbors now. If we live in big cities, we have people from all different cultures, religions, languages mixed up together. Above all, on the internet, 4 billion people are connected electronically. So we cannot simply say, here are the laws of one state, and we're going to impose that, because information and ideas flow across frontiers. So we have to open up a conversation, particularly, for example, in a country like Turkey, about what are legitimate limits to free expression and what are illegitimate limits to free expression, and you have quite a few of those in Turkey today. Evet, şöyle diyor, bugün hepimiz komşuyuz aslında diyor Tim Gardner. Farklı şehirlerde yaşıyor da olsak, farklı kültürlerden de olsak, aslında internet yolu ile çeşitli bağlantılar içindeyiz hepimiz ve artık öyle bir hale geldi ki bu iletişim kanalları öylesine açıldı ki tek bir devletin kurallarının geçerli olması mümkün değil artık diyor. Dolayısıyla daha küresel bir bu konuda ben muhabbet demeye eğilimliyim. Evet. Conversation'e sen başka bir şey söyledin Ömer ama tek bir muhabbeti burada öne çıkarmaya çalışıyoruz diyor bu web sitesiyle. İfade özgürlüğünün meşru sınırları ne olmalı? Bu soruyu soruyor. Bir de tabii meşru olmayan sınırları var diyor. İşte Türkiye'de de bundan bol miktarda var dedi. Şimdilik böyle. So if I can just give one example. Mm-hmm. One of our 10 draft principles is there should be no taboos in the discussion and dissemination of knowledge. Mm-hmm. What that means is that when we talk about history, there should be no taboos imposed by the state. And that means if I'm a historian and I consider it was the Armenian genocide, I should be free to say that. Mm. If I consider it was not a genocide, I should be free to say that in France and not be prosecuted by the law. So it's true in both, it cuts both ways. Mm-hmm. What's sauce for the goose is sauce for the gander. I argue that that also means, and this is very controversial in much of Europe with my liberal friends, that we should not criminalize denial of the Holocaust of the European Jews. Mm-hmm. Because if we're going to be consistent, then that must apply to all of history and not just to the parts of it. Mm-hmm. Evet, burada oldukça önemli şeyler söylüyor Tim Garton Ash. Bu web sitesinin prensiplerinden biri, 10 temel prensibi var bu web sitesinde. 10 cümle konulmuş oraya prensip olarak ve onlar etrafında tartışma yapılıyor. Evet. Ve bir tanesi şu: bilgiyi tartışmanın ve yaymanın önünde hiçbir tabu olmamalı. Tartışmanın ve yaymanın önünde hiçbir tabu olmamalı. Bu prensiplerden biri. Ve bu özellikle tarihle ilgili tartışmalarda önemli diyor. Örneğin diyor, ben Ermeni soykırımı olmuştur demek istiyorsam, buna inanıyorsam diyebilmeliyim diyor. Ama bir başkası olmadığını düşünüyorsa o da diyebilmeli. Bunun parlamentolarca engellenmesine karşı duruyor. Zaten Tim'in kullandığı çok önemli bir ifade var. Bellek polisi diyor. Memory police. Bellek polisi ifadesini kullanıyor. Ve bu belki Ermeni soykırımı için olduğu gibi aynı şekilde bu Yahudi soykırımı ile ilgili de geçerli bir ifade olmalı diyor. Yani aynı şeyi orada da, yani bu diyor belli bir yer için geçerli olmamalı. Yani her yer için aynı prensip üzerinden hareket etmek gerekir diyor. Evet, hiçbir yani Fransa'da da yani o çok tartışılan yasanın da olduğu gibi, yani tartışılmasının söylenmesinin engellenememesi gibi. The French legislation. I am as passionately opposed to the French law, which says it is a crime to deny that what happened to the Armenians was a genocide, as I am to the use of Article 301 to prosecute people for saying that it was a genocide. Mm-hmm. There's an awful symmetry between these two things. Mm-hmm. And the challenge in a world where we're all neighbors is not to have double standards, to be consistent. And tell me your double standards, and I will tell you who you are. Bana çift standartınızı söyleyin, size kim olduğunuzu söyleyeyim dedi. Evet, yani Fransa'da parlamento yoluyla ifade özgürlüğünün, yani işte soykırım olmamıştır, Ermeni soykırımı olmamıştır demenin cezalandırılmasının, hani parlamento kararının bu doğrultuda olmasının, bunun çok karşısında olduğunu söylüyor. Ama aynı şekilde Türkiye'de de Türk Ceza Kanunu'ndaki 301. madde gibi bunun tersini söylemenin, ki bunun tersini söylemek tabii Türklüğe hakaretle ilişkilendirildiği için ceza kapsamına girebiliyor. Buna da karşı olduğunu söylüyor. So let's give the address once. www.freespeechdebate tek kelime halinde .com. Yani bunu bu şekilde belirtmemiz gerekiyor. Burada çok geniş bir küresel, global bir tartışmanın yolu olarak çok önemli bir araç olarak görüyor, değil mi? Evet. Tim Garden Ash'in düşüncesini ayırt eden önemli bir özellik bu alan, bu tartışmanın yani kamusal alanda rahatça yapılabilmesi ve kanunların bu alana müdahale etmemesi fazla. Let me say this in English. I'm saying, you know, your main argument basically is that this is something that should be debated really in the realm of, in the public realm, and public deliberation is important here rather than laws hijacking politics. That's right. So, as you put in one of your pieces, politicians really get out of the, you know, the garment, the robes of the judge, go out there and fight the good fight themselves, you know. So maybe you want to... No, that's exactly right. And the truth is, as little as possible in the area of freedom of expression altogether should be done by the state, the government, by law, because... the more the state becomes like a nanny, the more it infantilizes the citizens. It takes away from us the hard work of working out for ourselves how we want to speak to each other, how we want to speak about each other. Biraz önce söylediğimi ben tekrar Türkçe söyleyeyim. Bu bellek polisiyle ilgili yazdığı bir yazıda şöyle demişti. Hani siyasetçiler bir yerde bu yargıçların cübbelerinin arkasına saklanmayı bırakıp çıkıp hani kamusal alana konuşarak bu kavgayı vermeliler. Yani yargıçların düşünce cezalandırılmasını istemek, hani bazı şeylerin söylenmemesini istemek yanlış oluyor diyor. Yani burada o ne kadar az burada hukukun müdahalesi, o kadar iyi. From here maybe we can go to some very recent proposals. Right on that point, exactly. In the United Kingdom and also in the United States of America, the British government has recently proposed sweeping surveillance powers that would allow its intelligence agencies to monitor all the domestic phone calls, text messages and online activity under the rubric of counterterrorism. And in today's Guardian, it says that David Cameron defends secret courts and surveillance plans. Yeah. So and simultaneously in the U.S., the Obama administration has an unprecedented crackdown on whistleblowers, and they have recently passed this new, on the very last day of last year, National Defense Authorization Act. These are all, as Chris Hedges says, these put into the hands of people with no discernible understanding of legitimate dissent, the power to use the military, to deny due process to all deemed to be terrorists or terrorist sympathizers and hold them indefinitely in military, etc., detention. How do you evaluate? This is something really shocking, and it sort of goes back to the aftermath of 9/11, when the Bush administration declared, quote unquote, war on terror, supported by Tony Blair's government. And they brought in these blanket restrictions on free speech and intrusions into privacy of a kind of Orwellian and Kafkaesque kind. For example, in the United States, there's something called a FISA order where the government, the security agencies, go to Google or Facebook or Twitter and say, you must reveal all you know about this user and you cannot tell anybody else that you have got this request. And that is shocking. Biraz sana ağır bir özetleyeceğim artık. Tamam. Şöyle, Ömer Madra'nın sorusu, İngiltere'de yeni bir hükümetin bir yeni önerisi var, ortaya çıktı diyor son dönemde. Ve işte çeşitli özel alana müdahaleler, telefon dinlemeler, bunları mümkün kılacak bir... Gizli mahkemeler, gizli özel mahkeme, yetkili evet. Gizli mahkemeler evet. Yani bir de e-mail, bütün telefon konuşmalarını, e-mail, e-mail, mobile phone conversation, hepsi all the data. Terörle mücadele kapsamında gündeme geldi. İşte bu konuda hani ne dersiniz diye sordu Tim Gartner'e. O da tabii bu 11 Eylül sonrası dünyada bu terörle mücadele adı altında zaten ifade özgürlüğünün çok fazla sorunlar yaşadığını söyledi. Çeşitli alanlarda. Amerika'da da bunun gündeme geldiğini söyledi. Ki zaten Türkiye'de de öyle değil mi? Yani in Turkey also it's the anti-terror law that's really the main cause of the limitations on free speech. So can I just come on that? So there were two problems with it. I mean, first of all, you would think the Obama administration. Yes, we can close down Guantanamo, a new springtime of freedom, would have rolled back these powers. Not a bit of it. They haven't rolled them back at all. So that's a problem in itself for us in Britain and America. The bigger problem is that other governments, Turkey, but not just Turkey, many other governments, India, for example, is a good example, not to mention China, do massive restrictions on freedom of expression in the name of national security. It's the biggest justification or pretext. If the oldest democracies in the world are doing the same thing, then the Chinese and the Iranians and everybody else turns around and says, well, the British and the Americans are doing it, so why shouldn't we? Evet, yani buradan tabii şöyle bir yere geliyoruz. İfade özgürlüğü konuştuğumuz zaman ister istemez bu terörle mücadele yasalarını da konuşmak gerekiyor. Ve Tim Gardner işte diyor ki Obama hani hükümeti zamanında 11 Eylül sonrası ortaya çıkan bu terörle mücadeleye yönelik ve özel alana müdahaleyi meşru kılan yasaların bir nebze değişeceğini, oradan biraz geriye gidileceğini zannederdiniz diyor. Ama Obama döneminde de bunlar olduğu yerde kaldı diyor. Hindistan'da, Çin'de terörle mücadele adına, milli güvenlik adına ifade özgürlüğünün yani sekteye uğradığını, kısıldığını, önüne sınırlar getirildiğini görüyoruz diyor. Yani there is a connection then between free speech and national security and anti-terror laws basically. There is a legitimacy is really done on the basis of this. That's right. I mean, just to be clear. So the difficult areas are those where there's a genuine balance to be struck. So there is some legitimate national security interest. Every country in the world would recognize that. But this is used as a pretext for massive intrusions into privacy, the suppression of dissent. That's the problem. That's why you need to establish the principle of what the balance should be. Evet, yani önemli bir denge burada gözetmek gerek. Elbette ki diyor bir takım ulusal güvenlik hani için yapılması gereken şeyler olacaktır diyor. Yani devletlerin ama burada önemli bir denge gözetmek lazım. Bunu yaparken aykırı sesleri susturmamak lazım diyor. Evet, halbuki bugün daha okuduğumuz canlı sabah okuduğumuz bir haberde işte Guantanamo'da kapatmak ve boşaltmak şöyle dursun. Orada yatanları müebbet hapse mahkum olacak şekilde yargılamak üzere yeni duruşmaların başlayacağını daha bugün açıkladılar yani. Bir o var, bir de şunu söylememiz ilginç olabilir. You were talking about yani şey Kafkaesk or Orwellian. The Justice Secretary right yesterday defended the secret court plan, arguing that it would make the system more accountable. You see, and more conducive to intelligence sharing with other countries. I read this rather like newspeak. You're completely right. You're completely right. And in the British case, and this may be slightly familiar to you from history, it's partly about the obsession with remaining close to the United States and being the most privileged, best partner of the United States. But it's a huge mistake because, as Aisha knows very well, increasingly the genuine threats of terrorism, which are there, come from the profound alienation of Muslim communities in Britain, in Western Europe. And precisely these laws actually contribute to that radicalization. So it achieves the opposite of the proclaimed effect. Ben istersen kendi sorumu da şu şekilde sorayım. Yani Tim Gardner şeyden bahsetti. Yani bir bu dengenin güvenlikle özgürlükler, ifade özgürlüğü başta olmak üzere arasındaki dengenin sağlanmasının fevkalade önemli olduğunu, tabii ki güvenlik gerekçelerinde bulunduğu ama öbür yandan da bu işin denetim devleti, işte gizli devlet, hatta adeta bir işte Kafka'nın davalarını hatırlatan George Orwell'in de 1984 devletine yakın dedi. Ben de Adalet Bakanı'nın tam bu son tartışmalar konusunda Guardian'ın bir haberi var elimde, onu söyledim. Ken Clark Adalet Bakanı şey demiş, bu gizli özel yetkili mahkemelerle gidersek sistem çok daha hesap verilebilir olur diyor. Ve başka Tim ülkeler... Gardner şey tam tersi olur diyor aslında. Evet yani ve bir de bu Newspeak denilen işte yeni konuşuyor. Evet, Orwell'in anlattığı yeni konuşa tamamen uygun mu geliyor bana dedim. Tamamen haklısınız dedi adam. Hayır, burada bir de ilginç olan Tim Gardner kendisi de uzun yıllar daha Almanya birleşmeden Doğu Almanya'da yaşamış. Ve orada onun hakkında da rapor tutmuş o zaman Doğu Alman gizli polisi. Ve yıllar sonra bu raporlar açıklandığında kendisi gidip kendi raporunu görmek istemiş. Onu anlattığı müthiş de bir kitabı var. Dosya. Evet, ben de bitirmeye çalıştım dün akşam. Hatta sorularımdan biri de oydu. Maybe we could connect back this. Back to your book, The File. You write that probably no dictatorship in modern history has had such an extensive and fanatically thorough secret police as East Germany did. You're talking about Stasi. And concerning these very recent developments we just mentioned, are we justified in our fears concerning the almost imminent collapse of the two great liberal democracies in modern history into somewhat some despotic rules like the GDR. I'm glad you asked that question, because the answer is emphatically no. Yeah. And there is a kind of hyperbole in which, you know, a teacher treats a child a bit unfairly at school, and the child cries, Stasi! Stasi! Yeah. Of course it's not the same thing as a genuinely totalitarian police state. Mm-hmm. And we have to be careful to keep the sense of proportion. But the technology of spying has moved on a millennium since the Stasi ended in 1989. And the technology that advanced countries like America and Britain have, that they can know more about your life than you do yourself. If they have all your emails, all your mobile phone calls, all your location data, they know more about you than a Stasi general would have died to have that technological possibility. And what that means is that to remain free, we have to be even more careful, even more vigilant in limiting these really dangerous technological possibilities. Yani ben de şeyi sordum işte, Fail Dosya adlı kitabında yani Stasi diye adlandırılan o meşhur korkunç Doğu Alman diktatörlüğünün modern tarihte, çağdaş tarihte belki de hiçbir diktatörlük bu kadar etraflı ve fanatik bir şekilde derinlere inen detaylı bir gizli polisi olmamıştı diyor. Ben de biraz abartmalı bir soru olarak, şıkırtıcı bir soru olarak şeyi sordum. Bunu böyle diyorsunuz kitabınızda. Son bu gelişmeler karşısında işte gizli mahkemeler, Guantanamo'lar, üstelik de şeyleri filan da var. Onları konuşmadık ama Müslüman topluluklarının da ne biçim FBI tarafından takip edildiğini gösteren yeni şeyler de çıktı ortaya. Evet. O yabancılar. Peki o zaman bu iki büyük liberal demokrasi, Britanya ve Amerika çöküşe mi gidiyor, bir despotizme mi dönüyor dedim. Büyük bir hayır dedim. Evet, büyük bir hayır dedi. İyi ki sordunuz bu soruyu. İyi ki sordunuz. Cevabım büyük bir hayır. Çünkü oranın farkında olmak gerek dedi. Yani burada Stasi ile bunu aynı kefeye koymamak gerek dedi. Bir totaliter rejim ile yer yer hani baskı uygulayan, bu doğrultuda yasaları olan bir liberal demokrasi arasında hala önemli bir fark olduğunu söyledi. Yalnız dedi, bu casusluk yapmanın teknolojisi çok gelişti dedi. Yani bugün gizli polisler sizin hayatınız hakkında belki sizin bildiğinizden daha çok şey bilme kapasitesine sahipler dedi. O yüzden de bugün özgür kalmak için bu hani bu insanın kendi sınırlarını iyi koruması gerektiğini ve bugün bunun daha çok farkında olarak hareket etmek gerektiğini, bununla mücadelenin daha yani daha zor olduğunu söyledi ve bu mücadele yapmanın da giderek daha büyük önem kazandığını söyledi. Kendi özel sınırlarını muhafaza etmeye çalışmanın bu teknolojinin gelişmesi dolayısıyla müdahalenin artmasından dolayı hayatlarımıza. Onun hayatına da zaten epeyce müdahale olmuş. Kendisi de kendiyle ilgili dosyayı okuduğunda tabii 20 yıl önceki hayatını yeniden okumuş. O da evet, çok çarpıcı evet, bir kitap. Çarpıcı. Ben, talking about struggles, then maybe we could ask this. You have both lived and also wrote about the Velvet Revolution and the others. And what lessons can be drawn from Havel's struggle and the so-called Velvet Revolution, or for the Occupy movement, for example, or the Arab Spring, in your wording, the Tahrir dream, or Spain's indignados, etc. That's so. I mean, I think that, you know, Václav Havel is one of the great dissident political writers, and there are lessons which are universal. In, for example, his great essay on the power of the powerless. Now, what I think we're living through is a moment a bit like 1968, when young people are on the streets in Berkeley and in Paris and in Prague and in Warsaw and in Rome, and they have something in common, these movements, but also a big difference between them. Because clearly there's a huge difference between a democratic government in Spain, which just can't produce jobs for young people, which is bad enough, and a military dictatorship in Egypt, which is killing people in large numbers and locking them up in large numbers. We can't compare these two things. There's something in common, which is the dissatisfaction, the youth movements, and so on. Now, for me, the Arab Spring is the most hopeful development of the early 21st century. It really is the 1989 of the Arab world. I just was in Egypt recently, and it's a huge example of how social media, new forms of communications, can empower the powerless. This is the first time where you really did have a revolution genuinely organized through Facebook and Twitter and the mobile phone. Evet. Václav Havel ile başladı söze Tim Gardner. Dünyanın en önemli isyankarlarındandı. En önemli isyankar siyasal düşünür ve yazarlarından biriydi dedi. Bugünkü gösterilerle o 89 arasındaki ilişkiye dikkat çektin. Bir de şöyle, yani bugünkü dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen sokak gösterilerinin aralarında önemli farklar var dedi aslında. Hepsini aynı kefeye koyamayız dedi. Evet, yani soru da şeydi birazcık da işte, yani Václav Havel'in mücadelesinden kalkarak bugünkü işte bugünkü, Tahrir şey Arap Baharı'na ya da İspanya'daki Indignados hareketine veya Occupy, Amerika'daki Occupy Wall Street ve benzeri hareketlerle paralellik var mıdır deyince hem 68'e benziyor hem de 89'a. Evet, hem 68'e benziyor hem 89'a dedi, doğru. Yani dedi ki hani İspanya'da bir hani demokratik bir yani devletin olduğu bir yerde işsizlik yüzünden sokaklara dökülenlerle Mısır gibi hani bir diktatörlüğe karşı sokağa halkını dökülenler arasında evet bir fark var dedi. 21. yüzyılın en umutlu gelişmelerinden biri olarak da Arap Baharı'ndan söz etti. Ben kendim de dedi, geçen hafta sanıyorum Mısır'daydı ve gözlemlediğim şeyden yani heyecan duydum diyor. Hani ve medyanın özellikle buna çok katkısı olduğunu gördüğünü söyledi. Böyle yani 89'u hatırlatan bir şey gördüm dedi. Yani Arap Baharı kadar ve özellikle de bu sosyal medyanın kullanımının devrimlerin gerçekleştirilmesindeki müthiş etkiyi gözlerimle gördüm diyor. So maybe we should finish it now, but just one question more, if you please. Where is the world heading? Oh, well, that's a little question to end with. That's right. There's a wonderful comment by the French historian Jacques Bainville. Les choses n'ont jamais marché bien. Things have never gone well. And that's true of most of human history. The fundamental difference in our time is that we live in an age which has been called the Anthropocene age, the first age in which human beings can actually alter the natural world. the nature of the permit. 7 billion people and rising, global warming, energy, water, resource shortage, mass migration flows, pandemics, all these global challenges which require what I call global collective action, closer international cooperation. And at the same time, we have rising powers like China, like India, like Brazil, we have Russia. So you have a world which needs us to pull closer together, and at the same time, you have a geopolitics where countries are pulling further apart. And that's a very dangerous world. And that's why we need a discussion about what should be the global norms, the global rules of the games. We're trying to do it for freedom of expression on this website, freespeechdebate.com, but we need that kind of thing in lots of other areas too. Evet, yani öyle bir dönemde yaşıyoruz ki kısacık sordum, evet. Kısa bir soru sordum ben, evet, dünya nereye gidiyor diye. Tekrarladım. Dünya nereye gidiyor? Türkiye nereye gidiyor da diyebilirdin. Genellikle öyle olur o sefer. Ben daha, daha çok kainatla ilgiliyim. Şöyle dedi Tim Gardner. Dedi ki öyle bir dönemde yaşıyoruz ki yani bugün insanların doğal dünyayı değiştirebildikleri, değiştirdikleri bir dönemde yaşıyoruz dedi. Antroposen yani bunun, çağı evet, deniyor evet, işte antroposen. Buna. Ve bunun aslında yani tehlikeleri de var tabii çok ciddi olarak. O yüzden de işbirliği önemli dedi. Bunun dışında yükselen devletler var dedi. Çin gibi, Rusya gibi. Yani herkesin kendi başına iş yaptığı bir dünyadan uzaklaşmak gerektiğini söylüyor. Ve birçok konuda ki bu doğal hayatı korumak konusunda da bu da bunlardan biri. Açık Radyo'nun buna önem verdiğini bildiğim için de burada tekrar söylemek istiyorum. Ama yani her konuda küresel normların önem kazandığı bir dünyaya gidiyoruz. Yani küresel normlarla hareket etmemiz gerektiği bir ve dünyaya gidiyoruz dedi. Kolektif eylem önerisinde bulundu. Evet, onun için internet üzerinden de bu ifade özgürlüğü konusunu tartışmak konusunu yani ortak eylemden başka da çare olmayacağına gösteren bir dünyaya doğru gidiyoruz dedi. Evet, aynen öyle. Well, we put the world right. Yeah, yes. Thank you awesome. Very much. We're very happy to have you here, Timothy Gorton Ash. It was a real pleasure. So maybe we can come out of this with this Pofa Blues by the Plastic People of the Universe. Hepinize günaydın. Günaydın. Teşekkür. Günaydın. Co to dáme mu žaludku práce než usnu? Přeci zpřeházím zas všechny věci a beru teď. teprve do postele dorazím.